Panait Istrati. Ölümsüzlük. Seslendiren Akın Altan. 16 yıl kadar oluyor. Yunanistan'a gitmek için İskenderiye'den Arkadya gemisine binmiştim. İtalyan-Türk Savaşı sıralarındaydı. Çanakkale Boğazı kapanmıştı. En iyi dostlarımdan birinin Köstence'ye giden gemilerden birinde ağır hastalanarak Payar ve Atina'nın sefil bir hastanesine yatırıldığı ve orada günden güne eridiği söyleniyordu. Yardımına gidiyordum. Arkadya'da bir Peru'yla tanıştım. Sporcu tavırlı bir melezdi. Birinci ve ikinci mevki müşterileriyle teklifsizce vakit geçirerek türlü beden hareketleri yapıyor, ancak sonuçta gülünç denebilecek bir parsa topluyordu. Aslında acıklı halini bana anlattı. Parası yoktu ve benim gibi kamerasız, güvertede yolculuk ediyordu. İtalyanca konuşuyorduk. Adı Domenico'ydu. Bu sağlam yapılı, kaslı yüzlü, cin gözlü adam, hafifçe tırtıkladığı, turistlerin kendisini küçümsediklerini anladığından ve güvertenin aşağılık yolcularına karışmayacak kadar da onur sahibi olduğundan dört elle bana sarıldı. Çabucak dost olduk ve birbirimize itiraflarda bulunmaya başladık. İşsizliğe abone olmuş bir atletizm profesörü ve yan kesici olduğunu öğrendim. Birinci mesleğini gözlerimle görerek kanaat getirmiştim. Gerçekti. İkincisini ise bana haber veren o oldu. Bu da gerçekti. Para çantamı araklamayacağına kendisiyle bahse girince, üst üste üç gün çantamı vurdu. Ustalığına hayran oldum. Evet, elimden çok şey gelir. Ama ancak pek büyük bir para sıkıntısına düştüğüm sıralarda özgürlüğümü tehlikeye atarım. Bugüne kadar polisin eline düşmedim. Bayarda gemiden inerken ne yapmak niyetinde olduğumu sordu. Hasta ve belki de ölümle pençeleşen bir arkadaşımı arıyorum. Kendisine yardım etmek istiyorum, dedim. Çok güzel, dedi. Sen dürüst bir adam olmalısın. Hadi arkadaşını beraberce arayalım. Sıkıntıdaysa usta işi bir vurgun yaparım ve bütün parayı ona veririm. Sonra, Allah kerim, Atina'da bir iş bulacağımı umuyorum. Sen Rumca bilirsin, ben bilmem. Belki senden yararlanırım. Ürkerek, aman ikinci mesleğinde de benden faydalanmaya kalkma, dedim. Melez omurdandı. Bu işleri ben tek başıma yaparım. Senin gibi acemilerle böyle işlere girmeyeceğime emin olabilirsin. İki gün, Payar'la Atina'nın bütün hastanelerini araştırdık. Arkadaşımın izine rastlayamadık. Aramaktan vazgeçtim. Bütün cins serseriler gibi dengesiz olan Domenico, çılgınca bir hayat yaşıyor, tutum nedir bilmiyor ve yarınını asla düşünmüyordu. Çizgisi kusursuz beyaz pantolonu, alpaga ceketi, güzel hasır şapkası ve yeni ayakkabılarıyla onun düzgün kılığı yanında yıpranmış giysilerimle bir leke oluşturuyordum. Bunun dışında zihniyet açısından pek de aykırı düşmemiştik. Yunanistan'ın cömert gökleri altında asla tasalanmıyorduk. Bir yandan iş ararken ben Yunanlılarla konuşarak, Domenico kadınlara sataşarak, Tergaliyaları kemire kemire geçinip gidiyorduk. Ta ki gündelik bir drahmiyi ödemeyecek hale gelip de hancı bizi kapı dışarı edinceye kadar. Yeni tanıştığım bekar bir kayıkçıya bundan yakındım. İyi yürekli adam bizi kendi kulübesine çağırdı. Biz de sevinerek kabul ettik. Ama bu ilk gecenin ertesinde üstümüzde arpa tanesi gibi iri bitler bulduk. Tepesi atan Domenico, oynadığı centilmen rolünü unutarak sokak ortasında yolcularla dolu gezinti yerinde hart hart kaşınıyor, vahşi vahşi bakıyor ve şapkası ensesinde durmadan tekrarlıyordu. Bitleri sevmem, bite katlanamam. Hey gidi, sanki ben severmişim, katlanabilirmişim gibi. Ama neylersin? Ne olursa olsun, dedi. Bir iş arayacağım, buluncaya kadar da açıkta yatacağım. Sözünde durdu ve Atina'ya yaya gitti. Onu bir hafta göremedim. Ben gene cömert kayıkçının konukseverliğinden yararlanıyor, biraz iş buluyor, daha iyisini bekleyerek iyi kötü geçinip gidiyordum. Derken bir gün Domenico çıka geldi. Neşe içindeydi. Hem artık kaşınmıyordu. Bütün dişleriyle gülerek bana 2 sterlin gönderdi. Hadi, bitlerle boyacılığın cehennemin dibine. Benimle Atina'ya gel. İkimiz 1 numara yapacağız ve para kıracağız. Numara mı? Dedim. Beni palyaço mu yapacaksın? Beyrut'ta ve Şam'da bir arkadaşın beni pandomim kumpanyasında oynatışını hatırladım. Cellat, kaba prens ya da apaş rollerinde mutlak bir sükutla kendimi gösteriyordum. ''Ey tanrım!'' dedim. ''Daha ne kılıklara sokacaksın beni?'' Domenico, ''Kılık mılık yok!'' dedi. ''Sen amatör boksör olacaksın. Bense profesyonel. Sen bana meydan okuyacaksın, ben kabul edeceğim. Suratına birkaç tane indireceğim, seyirciler gülecek. Çünkü seyirciler tiyatroya gülmeye hazır olarak gelirler. Yarım saatlik bir gösteri. Sana 10, bana 15 frank. Her akşam ikimize bir sterlin lirası. Mükemmel bir şey. Güldürmek için de sen birebirsin. Cılız, kansız, tüy gibisin. Ağzına kuru fasulye taneleri doldurursun ve yalancı dişlerini yere tükürürsün. Yalancı dişler mi? Vallahi az kalsın sahicileri tükürüyordum. Sahneye çıkmadan önce yakışıklı, cazip, atlet yapılı Domenico bana haber verdi. Dikkatli ol. Sana hızlıca vuracağım. Çünkü patron hileye gelmez. Ama düşün, yarım saat içinde 10 frank. Dişini sık. Gel de sık bakalım. Hey canına yandığımın. Korkudan elin ayağın tutmazken. Saf yürekli seyirciler, bu dövüşe çıkmaya cüret eden karikatürü daha görür görmez makaraları koyuverdiler. Hakem bizi takdim etti. El sıkıştık. Profesyonel, beni, anlaşmış olduğumuzdan fazla bağırttı. Sonra eldivenler ve... Haydi boksa! Hay şeytan götürsün. Daha ilk yumruğu yemeden şakır şakır terliyorum. Üstelik de ilkin benim hücuma geçmem gerekiyordu. Domenico gülmemek için kendini zor tutarak korunuyordu. Buna hiç ihtiyacı yoktu. Keyfi istediği kadar benimle oynadı, sonra çeneme indirdiği bir yumrukla ağzımdaki fasulyeleri boşalttı ve beynimi yerinden oynattı. Dövüşten önce böyle kararlaştırmış olduğumuz için değil, ayakta duracak halim kalmadığından yere yıkıldım. Hakem saniyeleri saymaya başladı. Daha doğrusu böyle olduğunu tahmin ediyordum. Çünkü kafam sersemlediği için bir şey işitmez olmuştum. Ve zavallı adam alkışların gürültüsünden yararlanarak saniyelerini uzatmak zorunda kaldı. Endişelenen Domenico seyircilere arkasını döndü ve bana seslendi. ''Yeter, fratello! Kalk!'' ''Fratello, kardeş, eksik olma, fratello. Kalk kalkabilirsen ama gel gör ki kafamın içinde dünya bir değirmen taşı gibi dönüyor.'' Nihayet sallana sallana kalktım ve seyirciler gözlerinden yaş gelerek gülerken hangi günahlarımın kefaretini ödediğimi kendi kendime soruyordum. Dövüş yeniden başladı. Benim Perulu biraz daha makul davrandı. Tabanları yağlayarak kaçmamdan korktuğu için elinden geldiği kadar kolladı. Beni bir sağa sektirdi, bir sola kakıştırdı. Sonunda dişlerimi yerinden oynatan bir yumrukla işimi bitirdi. Perdeye inerken acıdan gözlerim kararmış, çenem zedelenmiş, dilimi ısırmış bir halde kulislere kaçtım. Kahkahalarla alkışlar bir rüyadaymış gibi kulağıma geliyordu. Halk haykırıyor, sahneye çağırıyordu. Bir daha çıkmaya razı olmadım. Celladım, ''Gel, teşekkür ederim, fratello!'' diyordu. ''Lazımdır, meslek icabı. Gidin başımdan Allah'ınızı severseniz. Ben meslek falan bilmem.'' Ertesi gün odamızda bana kafam sanki pelte haline gelmiş ve kazan kadar olmuş gibi geliyordu. Kaburgalarım ağrıyordu. Ekmeği ısıramıyordum. Bohçamı dürdüm. ''Ben gene boyacılığa dönüyorum.'' dedim Domenico'ya. ''Yarım saatte kazanılan 10 frankla karnım tok.'' ''Dur!'' dedi. ''Cebimde bir spor kurumunun teklifi var. Öğrencilerine atletizm dersleri vermemi istiyorlar. Kabul ediyorum. Bana çevirmenlik yaparsın. Gör bak ne rahat yaşayacağız. Peki, hadi bunu da yaşayalım bakalım.'' Gerçekten bir serseriye yaraşır günler yaşadık. Açık havada, büyük bir avlunun düzenlenmiş zemininde, öğrenciler birer birer gelip kaburgalarını kırma sanatını öğreniyorlardı. Bunlar, her sınıftan gençlerdi. En zenginlerden tutun da işten canları çıkan işçilere kadar. Domenico güreşmeyecek, sadece güreşin nasıl yapılacağını gösterecekti. İşte müdürün gözleri önünde çocukların her birini bir iki dakika zarif bir şekilde kavruyor, sonra onları aralarında güreştiriyor ya da kendilerine bilgi veriyordu. Ben onun sözlerini Yunanlılara çeviriyor ve birikilerin sorduklarını da profesöre söylüyordum. Ama bu saçmalıkları bir yana bırakalım. Bu kurumun tüysüz üyeleri arasında arkadaşlarından daha yaşlı bir öğrenci, 30 yaşlarında, çok uzun boylu, çok zayıf, bıyıklı, gülünç tavırlı ve peygamber yüzlü, Haralambo adında bir babalık vardı. Kenarda durur, güreşleri devamlı bir dikkatle seyreder, habire sigara içerdi. Bizim Perulu ona tahammül edemez, Hayli içerler ve öğrenme sırası ona gelince melez adamcağızın kemiklerini kırardı. Zavallı Haralambo uysal bir adamdı. Elinden geldiği kadar sesini çıkarmazdı. Ama sonunda müdüre şikayet etti. Müdür bana, ''Profesöre söyle,'' dedi. ''Kendisini öğrencilere ders versin diye tuttuk. Pestilini çıkarsın diye değil.'' Domenico gülmekten kırıldı. ''Macke, ders? Karamio. Ne dersi canım? Bu soytarı çobanlıktan başka bir şey yapamaz. Atletizm onun ne kemiklerine ne de 30 yaşına göre bir şey. Ben de bu düşüncedeydim. Ama dostumdan daha ilerisini görüyordum. Bu uzun ve ciddi evliya yüzü, bu iştenlik, bu öğrenme isteği, kötülüğe katlanmadaki bu tevekkül, yok diyordum. Bu adamın kalıbı altında bir şeyler gizli olmalı. Gerçekten bir şeyler gizliydi. Güzel bir şeyler, daha doğrusu. Ama yargıyı size bıraksam daha iyi olur. Bir akşam Domenico'dan ayrılarak öğrencilerin çıkmasını bekledim ve Haralambo'nun peşine düştüm. Bir sokak dönemecinde yanına sokuldum. ''Benimle bir kahve içer misiniz?'' Kir Haralambo. O da benim kadar yoksul kılıklı olmamla birlikte beni tuhaf tuhaf süzdü ve canımı sıkan bir tereddüt anı geçirdi. Sırık gibi dimdik durarak sert bir bakışla yüzüme baktı. Ona dostça gülümsedim ve bakışlarından gizlediğim anlamı okusun diye gözlerimi gözlerine diktim. Kendi alemlerini kendi yaratan insanların ne tuhaf yaratıkları olduğunu tecrübemle biliyorum. Gevşek bir sesle, ''Nasıl isterseniz?'' dedi. Sonra kahve fincanları karşısında sordu. ''Benimle kahve içmeye ihtiyacını neden duydunuz?'' ''Ne bileyim, siz hiç böyle ihtiyaçlar duymadınız mı?'' Utanmış göründü. Dudakları hafifçe kımıldadı. ''Evet, bir zamanlar. Ben bugün de duyuyorum. Kötü bir şey mi bu?'' ''Kötü ya da iyi. Sizin bileceğiniz iş. Ama ne işinize yarıyor bu?'' ''Bazı insanlar beni ilgilendiriyor.'' ''Kötü bir ilgi. Bütün insanlar aynıdır.'' Yüksek sesle, ''Doğru değil. Bütün insanlar aynı değildir.'' dedim. Şaşarak, ''Ya.'' dedi. Ve iri gözlerini açtı. Sonra alaycı ve ciddi bir tavırla ekledi. ''Aynı değil midir? Öyleyse arkadaşınız profesöre eşeğin teki olduğunu söyleyin.'' Bu sözler üzerine Haralambo kalktı, elimi sıktı ve beni yüzüstü bırakıp gitti. Bu sözler karşısında şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Domenico'ya bunu anlatmadım ama Haralambo'ya karşı daha insanca davranmasını rica ettim. Müdürün kızarak bizi def edebileceğini, sonra yeniden bitlerle haşır neşir olacağımızı söyledim. İnsanlığından ya da korkudan, Domenico insafa geldi ve bundan sonraki derste adamcağıza çok daha sabırlı davrandı. Haralambo bu harekete karşı derin bir minnet duydu. Beni bir kenara çekerek evine beraberce gitmemizi rica etti. Benim istediğim de buydu. Gittim. Dizleri üstünde yemek yiyen bekarlara özgü yağ kokuları sinmiş tozlu bir odada kitaplar, kırık dökük eşyalar, el yazıları, çamaşırlar, karma karışık her tarafa saçılmıştı. Bezgin bir tavırla, ''Bu karışıklığı aldırmayın,'' dedi. ''Ne karım var, ne de maddi düzen anlayışım. Kafamda başka şeyler var.'' Haralambo bir prens gibi konuşuyordu. Bana nezaketle yer gösterdi. Pis bir ispirto ocağı çıkardı ve erbap işi iki kahve pişirip baştan sağma yıkanmış fincanlara koydu. ''Suyum bol değil,'' diye özür diledi. ''Ama çekinmeden içebilirsiniz. Hasta değilim.'' Sonra apansız iskemlesine uzanarak ve bir sigara tellendirerek bilgince ama içten bir tavırla aşağı yukarı şunları anlattı. Evet, insanlar birbirine benzemez. Bazıları eşekten farksızdır. Maddeyle yetinirler. Ben bunlardan değilim. Beni ilgilendiren ruhtur. Yani nasıl? İnsan böyle bir hayvan gibi yaşayıp en küçük bir iz bırakmadan yıkılıp gitmeli mi? Böyle şey olmaz. Bu hiç yaşamamış olmaktan beterdir. Hayat demek, arkada bırakılan iz demektir. Senin bir ruha sahip olduğunu kanıtlayacak olan budur. Bunu kanıtlayamayan adam sadece bir hayvandır. Onun içindir ki, bir iz bırakmak amacıyla ben elimden geleni yaptım. Ama başarabildim mi bilmiyorum. Bunu bilenler beni ciddiye almıyor. Deli sanıyorlar. Oysa normal bir insan olduğumu pekala görüyorsunuz. Size kendi yazmış olduğum bir piyesi, iki perdelik bir drama okuyarak bunu kanıtlayacağım. Bir kağıt yığını aldı, başladı. Ve bitirdi. Ama ben hemen hemen hiçbir şey anlamamıştım. Edebi Yunan dilini bilmiyordum. İki saat içinde bütün anladığım şey, okuyuşunun seçkin, anlamlı ve yüz hareketlerinin zengin olduğuydu. Bir tiyatro oyuncusuydu. Eseri hakkındaki fikrimi sormadı. Buna sevindim. Karanlık basmıştı. Haralambo, kendisi kadar sönük bir gaz lambası yaktı. ''Kabul ederseniz yemeği beraber yiyelim.'' dedi. Hemen masaya ekmek, zeytin ve salata çıkardı. Hepsi de temizliği kuşkulu şeylerdi. Şakır şakır terliyordu. Gömleğinin düğmelerini çözdü. Biz yemek yerken boynunun derisine bakıyordum. Bir parşömen yaprağı gibi gergin ve şeffaf yukarı aşağı kayıyordu. Gözleri odanın karanlık bir noktasına dalmıştı. Karnını doyurmak ona bir angarya gibi geliyordu. Düş kuruyordu. Bu, yaptığım işlerin bir kısmı. Hoşunuza giderse size daha başka şeyler gösterebilirim. Örneğin, eski tiyatrolarda ses düzeni hakkında bir yazım var. Yarın sabah gelin. Sizi Akropol harabelerinde dolaştırayım. Ertesi gün belirli saatte gittim. Ne yazık ki bu sefer de hiçbir şey anlamadım. Onun bilgince düşünceleri bana Aristo'dan okunan bir parça gibi geliyordu. Bana uzun uzun anlattı. Tümüyle zihinsel olan güzellikten, Yunan mimarisindeki çeşitli üslupların kaynaklarından söz etti. Bir anıtta kaybolmuş olan şu ya da bu parçanın eskiden ne şekilde olduğunu açıkladı. Akropol Müzesi'nde bulunan şeyleri bir bir tarif etti. Sonra Dionysos Tiyatrosu'nda dolaşırken, koltukların mermerine kazılmış adlar hakkında bir kulağımdan girip ötekinden çıkan bir sürü şeyler anlatan Haralambo, akustiğe geçti. Tiyatronun bulunduğu yerde toprak altına uyulmuş kocaman bir kovuk gösterdi. Haykırdı ve ayakları dibinde bulunan deliğe kulağımı dayamamı söyledi. Eski çağ tiyatrosuyla akustiği hakkındaki açıklaması tam bir saat sürdü. ''Bir şey anlamadığımı fark ediyor mu acaba?'' diye düşünüyordum. Hayır, fark etmiyordu. Anlattıkları benim için değil, kendi ruh dünyasını doyurmak içindi. Dudakları ateş içinde, yüzü pırıltılı, sesi hırıltılı, gözleri 2000 yıl geriye bakan Haralambo artık yalnızca bir ruhtan ibaretti. Maddesi uçup gitmişti. Ben onun için yalnızca bir aracıydım. Bilmiyorum neden, öğleyim benden ayrıldı. Saat 2'de tekrar buluştuk. Tezeus tapınağıyla Sokrates'in hapsedildiği iddia olunan yeri gezdik. Buralarda da bir sürü lafla kafam şişti. Cahil olduğum için bunlardan bir şey anlamadım. Bununla beraber bu adamın ne diye atletizme burnunu soktuğunu merak ediyordum. Felsefeyle kaburgalarını kırma sanatı arasında ne gibi bir ilişki buluyordu? Aynı günün akşamı evinde oturduğumuz sırada Haralambo bir keman çıkardı ve yanağını çalgıya dayayarak gözleri baygın, uzun uzun gıcırdattı. Fena halde canım sıkıldı. Yorgun düşünce de, ''Bütün bunlar güzel şeyler.'' dedi. ''Ama anlaşılması kolay değil. Güzel sanatlar, felsefe, büyük adamlar tarafından yaratılıp zevk alsınlar diye insanlara sunulmuş güzelliklerdir. Güç iş bu. Onun için atlet olmaya karar verdim. Canlı plastik sanatı, vücut güzelliği, sağlık bilgisi. Her insanın harcıdır. Okulda beden eğitiminden iyi not alırdım ve demir gibiydim. Olimpiyat oyunlarından birinde bir birincilik kazanmayı başarırsam, cemiyetimiz ölümümden sonra bana bir heykel diker. Ne de olsa bu da bir izdir. Bir ruh sahibi bulunduğumu, bir nevi ölümsüzlüğe eriştiğimi gösterir. Haralambo alnından sızan terleri sildi. Birkaç gün sonra, bir güreş dersi sırasında, Domenico müdürle bozuştu. Öğrencilerini bu sefer hiç de zarif olmayan bir şekilde boyunduruğa almaya kalkışmıştı. Ve kendimizi yine sefalet içinde bulduk. O zaman ona Haralambo'nun derdinin ne olduğunu anlattım. Ölümsüzlük. Tasalı olan ölümsüzlük profesörü, gevezeliğe hevesli olmadığını gösteren bir tavırla omuz silkti. Bitler olmasaydı, ölümsüzlüğe bir dereceye kadar katlanabilirdi, dedi. Domenico iki gün surat astı ve konuşmadı. Üçüncü gün, alışılmadık bir biçimde erkenden, benden önce uyandı. Yüzü yeşilim tıraktı. Sigara içerek mekanik bir tavırla giyindi. Sonra sükunetle bütün ceplerini yoklamaya koyuldu. Mektuplar, müsveddeler, notlarla dolu kağıtçıklar çıkardı ve hepsini yırttı. Bir cep defterinden, inceden inceye gözden geçirdikten sonra birkaç yaprak kopardı. Nihayet doğrularak, baş parmağıyla işaret parmağını burnuma dayadı. ''Bu iki parmağı görüyor musun? He? Görüyor musun bunları?'' İşte gene öyle sıkıntılı anlarımdan birini yaşıyorum ki, yoksulluktan kurtulmak için özgürlüğümü tehlikeye atmak zorundayım. Onun için bugün bu iki parmaktan bütün sanatlarımı, bütün ustalıklarımı göstermelerini isteyeceğim. İyi korunan bir cebe dalarak beni sefaletten korumalarını isteyeceğim. Bu ne demektir, biliyor musun? Domenico kan bürümüş gözleriyle bana bakıyordu. Evet, dedim. Müthiş bir şey olmalı. Sözlerimi heceledi. Müthiş bir şey olmalı. Müthiş değil, korkunç, öldürücü bir şey. Korku, tehlike söz konusu değil. Ama kalbim ve nefesim duruyor. Kanım zehire dönüşüyor. Bir canavar oluyorum. Parmaklarımı bir yabancının cebine daldırdığım an, bu iki parmağın cehennem ateşinde yandığını hissediyorum. Domenico çalmak zorunda ve onun hırsızlığını zenginlerinki gibi kanunlar korumaz. İki adım gerileyerek göğsüne bir yumruk indirdi. Büyük sanatçı benim. Rahat koltuklarda oturup sanat yapan bütün o ciğeri beş para etmezlerden daha büyüktür benim deham. Benim sanatım amansız bir savaştır. Durdu. Odanın ortasında bir iskemlede oturmuş, başını elleri arasına almış, dirseklerini dizlerine dayamıştı. Sükûnetini bulmaya çalışıyordu. Sonra sönük bir sesle ve gitmek için ayağa kalkarak ''Atina ile Payar arasındaki elektrikli trende dolaşmaya gidiyorum. Bir vurgun yapmaya çalışacağım. Ama sadece koşullar uygun olursa. Başı havada dolaşan bir sürü turist var. Başarırsam yarın akşamdan önce beni görürsün. Gelmezsem mesleğimde ilk kez yakalandığımı anlarsın. Ertesi sabah Domenico fırtına gibi geldi. Önüme 50 drahmi attı. Beni kucakladı ve bir daha dönmemek üzere giderken nefes nefese ''Senden ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık. Senin Haralambo yaşam sonrası ölümsüzlüğü arıyor. Bu ölümsüzlük benden uzak olsun.'' Mart 1927 Son